أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سيرة رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام ñu ngi won ba legi ci qissatul isra'i wal mi'raj muy voyage nocturne bi ak ascension bu alayhi salatu wassalam danaka jeexalon nañ ci jotaay bi wessu li jëm ci walu mi'raj bi ak ndolenti gisoon nañ ndolenti nga xamne mo ci am yokku ci suñu hadith biñu gissone moy hadith muttafaqun alayhi di bu malik ibn sa'sa'a radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa hadith sayyidina anas bi di nek ci imam muslim tam jaar ci sayyidina thabit bobu muttafaqun alayhi la wala moy ñaari hadith yiñu giss yeb dama lo wax rek mutta dama ko xamal lutax ma lo wax mutta imam muslim alors que imam al bukhari tamit rahimahullah solo na hadith bobu moy hadith di nga xamne sayyidina anas moko jele ci yonnati maalay sa sam ta ki jele ko ci mom moy sayyidina thabit ibn aslam al bunani gison nañ tamit mas'ala bu mag bobu bu siw bobu tonton nañ ci laaj bobu ndax yonnati maalay saatu wassalam mom def gis na boroma wala gisuko lolou tamit gison nañu ko ta tamit tonton nañu ci ndax yonnati maalay saatu wassalam gis na boromam wala diit li nga xamne mo deson moy li nga xamantene ni mo don mo aju won ci retour bi muy delu gi nga xamne mom la alayhi salatu wassalam daldi delu ci voyage bobu daldi delu ci makkah al mukarrama ana ban akay lako wa makkah daldi wajal daldi koy préparerel lolu mom lañu wara gis tay insha allah taala ak lan ak njangalé yeen yi nga xamné amna yuñ ci waxon ci biir jota yi waye dinañ ñew lu gina yaatu ci yeen njangat yo xamantene ni insha allah amana tudduñu ko won yu concerné histoire bobu moy qissatul isra'i wal mi'raj kon yonnati bi alayhi salatu wassalam kon bi mu joge fofu bañ jox ko julli bam joge ci sayyidina musa alayhi afdalu salatu alayhi ma afdalu salatu wassalam mi ko don wax delul ñu wañil le sa ndax sa xet bi duñu meuna julli yi dafa bari liñ la wax nga def dafa bari sa xet duñu ko atal mom alayhi salatu wassalam bi nga xamantene ci lañ ko wañi ba mat 5 ci la newon nak mu waxat ko ko muné ko a man nak de bagantena ba amna kersa di waxat demat ci sama borom nan ko ngir mu wagnel ma geureum na li nga xamne mom la ma bayil ginaaw gi non la wacce dal di dem mom alayhi salatu wassalam waxon nañ li gina deugar moy ne bi mu joge fofu comme ni imam al hafiz ibn kathir waxe won ta mas'ala bo waxon nañ ko moy est ce yonentima alayhi salatu wasalam defa jite malaka yonentima alayhi salatu wasalam baytul maqdis ba pare doora dem ci asaman si wala dafa dem ci asaman si ba pare door leena jite waxon nagn la li ginnone deuguer moy inshallah moy imam al hafiz ibn kathir waxon rahimahu allah ken le fait que mu don laj surtout ci riwaya imam abu zar bi nek ci sahihayni nga xamne da doon laaj mom alayhi salatu wassalam nan jibril ki kan la mo yonent bu mu gis ci asaman ci laaj ko mune lolou day wone bu doon ne jite na len ta bam len di jite dañ ko ko present dañ leena presenté won mu gis len du ñëwaat di len ko laaj kon nak mir mi moy ne dafa jëli julli ba paré ta lool moy li mag bi nga xamne mo gina mag ginaaw shahada tayne ci l'islam muy julli mom la jëli bimu ñëwé loolo tax loolu ko boromam jox mom la doon jité dal ci jité yonent yoy alayhi musaatu wassalam kon ginaaw bi alayhi salaatu wassalam bimu joggé ci asaman si dafa jaar fan baytul maqdis muy jerusalem dal li fay jité ñu dal di ko fay dajalel malaake yi yonent yi alayhi musallatu wassalam ci mam adama ba ci sayyidina isa alayhi musallatu wassalam mu dal di leen jité ginnaw gi nak ci la dello mom alayhi salatu wassalam dal di delu dekkam bobu waxon nañ la fofu la rew yewon al buraq comme l'imam al hafid ibn kathir wax ne al buraq fofu lañ ko yewon li dina feñ ke ne dako fa yew bimu deme ci asawan si mom luy jelat ngir dem delu ngir delu dekkam ba di makkah al mukarrama zada allah tashrifan wa takriman imam at al bayhaqi rahimahullah dafa solo ci hadith bo xamne mom nena hadith bu werr lo mom imam al bayhaqi ci ad dalail mu jele ci sayyidina shaddad ibn aws radiyallahu ta'ala anhu wa arda ci bir hadith bi yonnati bi alayhi salatu wassalam bu wax ci qissatul isra'i wal mi'raj me ñun fiñu soxal lañuy jël moy fin bi mune thumma kon imam al bayhaqi moko solo ci ad dalail rahimahullah ba pare mune isnaduhu mune tialale hadith bi sahihun bu wer la bu sayyidina shaddad ibn aws radiyallahu ta'ala anhu mom alayhi salatu wassalam mom muy netali nek histoire bo mune thumma ginaw bi in sarafa yonent bi alayhi salatu wassalam di netali ne thumma sarafa bi فمررنا بعير لقريش بمكان كذا وكذا قد أضلوا بعيرا لهم قد جمعه فلان فسلمت عليهم فقال بعضهم هذا صوت محمد صلى الله عليه وسلم ثم أتيت أصحابي قبل الصبح بمكة كن سيدنا شداد ابن أوس دي نتالي من يننتبه عليه الصلاة والسلام ملين نتالي وإسوار من ثم جنالي bim joge ci asaman ci jaarat jerusalem mune summa ginaaw gin sarafa bi jibril dal di dem ak man wey ak man ñu dal di rombu ben bi'irin ayir moy ben ay gilem yu moy caravan moy ki ñu tuddu way ap caravan voilà nga xamne moy commerce yoyu nga xamne dañuy def taay lañ doon def ay mbolo yor ay gilem suuf ci ay bagage yu bis ay marché ni dal di dem mune nak marom bu len ci beurep sangam ak sangam fek ñom bima len di rombu bima joge fofu ñom ñu ngi reer le ben da am ben gelem bu reer bo xamne dafa reer ci seen gelem yi ñom wa quraysh ñoñu mu rombu am ben way bo xamne mom moko muju dal di dem ba japp gelem gi dal di koy jappat neena bim len rombe mu dal di len nuyu mom alayhi salatu wassalam neena fa sallamtu alayhim ma dal di len nuyu fa qala ba'dhum neena ma ngi deg ñen ñi nan di wax ñeneen ñi ci dess hadha sawtu muhammadin nan bat bi de di ñu nuyu ci lendeum gi batu muhammad la alayhi salatu wassalam mom mo ne alayhi salatu wassalam summa ginnaw gi ataytu ma dal di dikke ma dik ashabi sama andado yi moy mbok julin ni qabla subh lata fajar bi jot suba di jot bi makkata fofele ci makka zada allah tashrifan wa takriman kon ci hadith bi sax amna bo xamne dane dafa décrire sax gelemi seuf yi nga xamne mom lañ seufone mun minha jamalun alayhi ghararatan wala ghiraratan غراره سوداء وغراره بيضاء غراره سوداء وغراره بيضاء فلما هذا العير نفرت واستدارت وصرخ ذلك البعير وانكسر ومر بعير قد ضلوا معيرا لهم قد جمعه فلان فسلم عليهم فقال بعضهم هذا صوت محمد عليه الصلاة والسلام كي amna riwaya bo xamne dafa gina leral gelem yoyu lan lañ defon muné daf ci am ma rombu len ñom mbolo mom ci wa quraysh neena ma ngi rombu am ben gelem bo xamantene ni ay gelem yo xamne am gelem bo xamne jamalun alayhi ci kawam ghiraratani dafa am moy ñaari seufle genre ay saaku comme bo jele ay saaku non takku ko ba pare tek ko ci kaw diggu ginaaw geleem yi ben côté bi fi ben côté bi fenen fi ñaari saap ben bi fete ni benen bi fete ne mune ben bi dafa ñuul benen bi dafa weex neena bi nga xamantene ci la ñew ba tollo ndeug mi muy caravane bob ndeug mom neena rek ci la tasaro moy geleem yi daldi moy mel ñu tit daldi tasaro après am yo xamantene ñoo ci rek ba am ñom ñu am buñ ci ñak ba am ko xamne diiw mo dem dal di japp geleem gogou neena ma nuyu len ñom ñoñu ñune li moy lolu de batu muhammad na alayhi salatu wassalam mom alayhi salatu wassalam kon bi nga xamantene deme na nonu mu kon nonu la ñibise bi mu ñibise makka nak mo daldi lan mo ne kon reaction wa quraish ak yonentima alayhi salatu wassalam naka la doxale pour wax wa makka ñum keene mom guddigi dem na fi jerusalem bu ñewat lolu imam al bukhari daldi ne solo du hadith bi yeb lu solo mais amna ben parti bu mu solo nako non imam muslim solo nako imam ahmad ibn hanbal mom solo nako ta mom bosam mo gëna yaatu mom imam ahmad ibn hanbal jele ko ci abdullah ibn abbas ci sanad bo xamne bu deugër la bo imam ahmad bi rahimahullah mom nako non imam al bayhaqi tamit solo nako ci ad-dalail ak ñeneen yonnati bi alayhi salatu wassalam bi nga xamantene ni dafa joggé kon ñibisi joggé baytul maqdis dafa khashiya an yukadhibahu qawmu dafa ragal mom alayhi salatu wassalam xamna ne muy ragal wa ñoñam di wa makka kuffaru quraysh ni dal dikoy weddi xamna ne gaay mom legi muy appréhendé naka la len koy waxé sañu dal dikoy weddi ndax weddi ko ci bopam mom musiba la ci ñom فأصبح في ذلك اليوم مهموما فجلس إليه أبو جهل وهو في هذه الحال وسأله مستهزئا هل كان من شيء فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء وسأله بالإسراء فلم يشأ أن يكذبه ساعة إذن خشية أن يكتم ذلك أمام الناس واكتفى بقوله أرأيت إن دعوت قومك إليك أتحدثهم بما حدثني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فأسرع إلى قومه فدعاهم إلى آخر الحديث ينتمي عليه الصلاة والسلام bi nga xamantene ni kon ci la ñew joge fofu mu dal di lan mu xamne gaay ni dañu koy te dañu koy weddi legi nak nan la koy waxe lol mo lol la doon xol nako la koy def mu dal di xey mom alayhi salatu wassalam nek ko xamantene ni melni ku jaq ku triste melni ko xamne ku preoccupé wu lo to bi nga xamantene demé na nonou Abu Jahl daldi aksi gis yonent bi alayhi salatu wassalam mu daldi tok mom mu daldi jégé ci gis nak la xamna gis nako ni mu toge melni ko xamne da am lu ko préoccuper Abou Jahl daldi aksi ba ci yonnentou bi alayhi salatu wassalam ne ko hal min shay hal kana min shay waye laj bi wasa'alahu mustazian Abou Jahl ndaw fek mu tok melni ko préoccuper mu ñew tok ci wétam xam nga paw makay dañu ñom ay leg leg ay comique yu mak lañuy doon mu dal di ñew tok ci côté alayhi salatu wassalam neko lan mo xew ndax da am lu xew me di ko laaj ci tonu mokeri ak saboter yonentou bi alayhi salatu wassalam dal di koy netali ke ne mom dafa demone jerusalem ci parti bi ci guddigi ba ñewat Abu Jalil falam yasha an yukaziba weddi wuko newuko du deug heure bim ko ko waxe ndax lan motax waxuko du deug mom dafa jappone mune yonentima le sar sam ni nga wax du deug legi bu wowe wa makka yeb ne len kay len deglu li muhammad wax neena alayhi salatu wasalam mom dafa dem jerusalem ci buddi ki ñewat mom da ron ragal ne ko dedet dafa japone mom bu ko waxe deele ci sase dal di eumati wa makana wolé ne len tay deglu limma wax yonenti balé saatu sam dal di neubul lolou bañ len ko wax motax neeku fa diko weddi munako munay yonenti bi alayhi salatu wassalam ara ayta in da'awtu qawmaka ilayk atuhaddithuhum bima haddathani neko legi dama lay lakh ben affaire dama lay laaj ben affaire ndax gisulo ndax jappulo buma wowe sa ñoon ñi muy wa quraish ñu ñew comme que fi ma jaw rek ka fi nek nga wax ma lu taw ni tebul ci sa sé da ko du deug ndax mom ragal na japp na né mom limi ragal que né bu ko waxé yonent ma lay saatu sa ba wo nit ñi ni ñew mu bañ ko wax limu waxo dal li nopi lool moy mom khalaata lalika dhannu alladhina kafaru fawailun lahum minan nar lolu moy japp na ne mom yonnati ma lay sa sam dina ko wax dara mu weddi ko tax mom bu wowe nit ñi mu wax le contraire ba tax mu ne ko kon legi ndax buma la wowe buma la wowale saway ñun ñu ñew muy wa quraish atuhaddithum bima haddathani ndax di nga len wax yow li ma wax ni netali na ma da nga dem jerusalem ci parti guddii ndax lolu di ng ko def فقال رسول الله يونتي بي عليه الصلاه والسلام نكو نعم بولن ووي با نيو مان دينا كو ديف دينا لين واخ لي مالا واخ ابو جهل تيم غن غاوي فا اسرع الى قومه فدعاهم مو دال دي غاو ديم سي اي نيونام كاي وولن وا وا قريش امنا سي روايه لول موي روايه بوبو داني موم دا فا ديم مي امنا بنين روايه بو خامني ابو جهل day woné né doxalewul nonu ni mu def ta hadith bobu imam ibn abbas balegi moko solo imam ahmad moy bi ni ci ak imam al bazzar tamit solo nako imam al hafiz ibn hajar mom dane bi isnadin hasan mais sanad bi bu deuguer la moy né bu sayyidina ahmad imam ahmad bi mom sanad bu deuguer la amana bu al bazzar bi la né bi isnadin hasanin qala muné mom قال رسول الله سيدنا عبد الله بن عباس نتلنا يونت بي عليه الصلاه والسلام دني لما كان ليله اسري بي واصبحت بمكه مر بي عدو الله ابو جهل فقال هل كان من شيء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اسري بي الليله الى بيت المقدس قال ثم أصبحت بين أظهرنا قال نعم قال فإن دعوت قومك أتحدثهم بذلك قال نعم قال يا معشر بني كعب بن لؤي قال فانفضت إليه المجالس حتى جاءوا إليهما في رواية موي ميم بلا ناك يينن فيرسيون موي يينني كادو يينني اكسبرسيون moy biñ gis legui mais bi ak yenen expression abou jalil waxuko bim ko ne est ce que buma la wo walé say ñoon di nga len wax li ma la wax xam nga riwaya bi ndeuk sank dafa faja mom dafa dem wolen mais bi dafa taxaw ci sase ndax yaronte mari sa sam dane bi nga xamantene goudi giñ mara ñane bi ma xeyé makka mar bi dama romb adu wallahi nonu bi yalla bi di abu jahl alayhi la'natullah fa qala mun yaronte mari sa sam hal kana min shay ndar dara da xew moy li nane quoi de neuf lan mo bes lan mo xew ndax gis nako ni mu seugue nonu mel ko preocupe mo xamne amna lu xew yonnentou bi alayhi salatu wassalam ne ko man ne ko inni usriya bi al-layla ila baytil maqdis ne ko goudi gi dagn ma ragnanon baytil maqdis dem na jerusalem abu jahlin ne ko thumma asbahta bayna azhurina a dem ga jerusalem après nga xey ni dal di xey ci ñun dal yow dal ci goudi gi dem ga jerusalem après thumma ginaaw gi asbahta bayna azhurina nga xey dal nek ni suñu bir ñun yonent ma lay sar samne ko waw muneko fa in da'awtu qawmaka atuhaddithuhum bidhalik ndax buma la o wale sey ñoon muy wa quraysh di nga len wax li nga ma wax yonent ma lay sar samne ko waw rek mu yu qala ya ma'ashar bani ka'b ibn lu'ay rek fam taxaw rek yu xu ci kaw ne heen wa ka'b ma ngi le moy wa mbolom bani kaab di setu kaab yi kaab mom di domlu ay di setu quraysh yi tribu quraysh yi yu khulen qala yonent ma lay sa sa neena fan faddat ilayhi al majalis nin ni joge ci sen grand place ku nek joge fa nga togon fek ci abu jalim fa yu khu go joge fam len wo ñu ñew fek ko mo yonent bi alayhi salatu wassalam ñu nek fofu hatta ja'u ilayhima ban ñepp bubb sen grand place yo ñafane yeb ku deg kaddu abu jahlin ta xamé ko ta xamné kilifa la ci sen kilifa yi ak wote gi mu wote moy lu capital xewna luñu war xam ñepp bubb uteliko dem fek mo galay salatu salam taxaw fa qala abu jahlin nak mbolo mi ñew mune yaronte bi alayhi salatu salam hadith qawmaka bima hadathani ata legi netali say ñoon ñu gi ni wa banu kamb nu lu ay aksina muy wa quraysh gi yeb legi netali len ata legi netali len ni ma netali fa hadathuhum yaronte ma lay sar samne ma dal di len netali legi nak bi yaronte ma lay sar sam waxe lol nak mbolo ma nak famine moné bi waxe lolou né dañ ko moy répété wat li wax né dem na jerusalem ci xadu goudi gi une partie ci goudi gi ñëwaat ni nekkat ak ñom moma lay saatu sa neena bimu waxe lol neena fa bayna musaffiqin wa min bayni wadi'in yadahu ala ra'sihi muta'ajjiban neena gaay ñu nekk moy ñi ñewon non mbolo yi ñewon di leen deglu ci biñu degge yaronte bi alayhi salatu wassalam wax neena moma lay saatu sa neena gaay ñu moy legi ñu départal ñu mais legi ñom ci ni lañ composé wu ñen ni ñu ngi jël seen loxo yi di door ci benen bi moy ngir la ilaha illallah moy façon ki mom amul kenn ku ko daq wax lu lu deug moy ñen ni di door seen loxo ndax moy nit ko xamne da nga gis lo xamne nit wax la lo xamne yow gëmoko pour won ko ne yow li nga wax du non mu ñuy def ni am ñeneen ño xamne ñom lan lañ def ñeneen ñi di def lool ñeneen ñi jël seeni loxo japp seen bop yi comme nit ku jaxlé muta ajiban ndax yému mais yému est ce yému ngir gëm mais yému ngir na sincèrement nak muhammad lim wax du deug quoi ñepp ñi wa ngi tak ñi japp seen dar seen bop yi légui ñom non lañ doon def xalu gaay nak légui ginaaw biñ defé lol bi len ndax mbir mi yeen gum len yeen qalu ñu ne ko watastati'u an tan'ata lana al masjid est ce man ngaño man ngaño décrire juma joj jakkay balisul maqdis joj ngana yow dem nga fa ci goudi gi legi est ce man nga lol ginaaw biñu defé sem yoy pour wan ko ne li nga wax du non moy geumuñu lu ta tamit lolou amul xolal lolou man da ne legui nak ñu ne taxawal moy après pour contrarier ko ñu ne ko legui est-ce que man nga ñoo décrire le jakk jojo legui yaronte ma lay saata samne biñu waxe lol neena nak mu dal di commencer diko décrire bimu koy décrire ah di décrire jakka ji di décrire nan jakka ji ni le mel ndax biñ ko ko waxe yonnati maalay saatu salaam neena man biri jakka ji man nekuma won ko xamne dama konté won ñaata fenêtre rek ay ñaata porte ak ñaata buntu ki yoy la am xam nga mu ngi melni gaay gis nga luñu def moy ko xamne neena lu goudi la fa dem goudi une partie ci goudi bi légui yow ñu la décrire lool xolal ben nit bu ron da nga dañ la yobbu ci ben keur wala ben beurep bo xamne ci ak goudi nga fa dem ta lampe yi amul wona nga dem fofu ci goudi ba paré né ñew nit ñi dem na fa ñu la décrire ko mais do ko man ah non ñom nak ñu né comme yenen ci dawé sar sam légui décrire lool ñu fofu légui nak yenen ci dawé sar sam commencé di len ko décrire ben par ben non di décrire bi nga xamantene ni nak mu ngi décrire affaire bi neena ba am ben ki bo xamne man mom alayhi salatu wassalam dessena ko setlu moy ci description bi ndax baytul maqdis neena ma yek ben lan ben mu yek ben rengi bu reuy ci bopam ndax xam na ne ñi ñom bo dit bu décrireul affaire bi ni nga xamantene ni nonu la fofu mel duñu ko gëm neena yonent bi bimu defé lool nak yonent bi suñu borom subhanahu wa ta'ala fa jalla Allah li baytal maqdis yalla dal di koy xëccël baytul maqdis amna ci riwaya bo xamne neena mu tek ko inda dari aqil ci côté kër aqil di nu mu tuddu nek grand frère sayyidina ali ibn abi talib gay yonentou balay sar sam di xol di len ko décrire di xol di len ko décrire di xol di len ko décrire ba affaire yi mat gay ne nak ah hadith bobu sam mum ci moy ci imam al bukhari waxna la ni ko solo sank waxna la ne du parti yeb le ki mais moy wax jim ne fa jallal fa moy dane defa xey ndax hadith bi dako jele ci imam al bukhari ci yonu jabir ibn abdullah radiyallahu anhu ma munne mom annahu sami'a rasulullah degna yonanti bi alayhi salatu wasalam daw yalla li yaqulu munan lamma kadhabani amna ci riwaya al kash ki benen riwaya bo xamne dane lamma kadhabatni quraish kuntu fil hijr fajalla allah li bayt al maqdis fattaffat tafiqt akhbirhum an ayatihi wa ana anzuru ilay mom alayhi salatu wassalam mo ne bi nga xamantene ni quraish dagn ko weddi moy ci guddik miraj bi bimu ñewé wax len ko neena ma taxaw fofu ci hijr isma'il suñu borom dal di koy xëc leral ko baytul maqdis mu koy gis ni neena ma commencé di len ko décrireul ci yi nga xamne mandarga yu wonni baytul maqdis dem na fa ta man ma ngi koy xol jakarlo mom diko décrire ñom nak ginaaw gi bi nga xamantene nak ah ci le décrire lolu mom la la ne da doon décrire ba am ben côté bo xamne mune hatal tabasa alay ba ben am lo xamne da commencer moy lerul ci mom neena fo kuriba karban ma kuriba mithlo mom alay saatu sam dal di rengrengé moy am ben genre melni ak tip ak rengrengé bo xamne masuko tol titul lu tol non ndax bo andi wul li bo waxul affaire yi ni mel direct exactement gaay dañ koy weddi neena ci nonu fa ji abil masjid wa huwa yanzuru ilay hatta wudi'a duna dari aqil bañu tek ko cote keur aqil lata keur aqil fofu di fa grand frère sayyidina ali bob radiyallahu ta'ala anhumah gaay yamuñ fofu de fa qalu ñu nako kam lil masjid min bab legi yi dal saway yoy yep day gaaw ki quoi legui yaw wax nga yi yep waaw yaangi décrire legui taxawal ñu laaj la jumaa jerusalem bi ñaata jakka joju ñaata buntu la am yonentiba lay saatu samne mom konté wul won buntu yi nombre buntu yi waye yalla xeccel ko ko nonu mu gis buntu yi bu ci nek fa ja'ala yanzuru ilayhi wa yu'addiduha baban baban wa yu'allimuhum wa abu bakr yaqulu sadaqta sadaq mu len di fek bi xam nga riwaya bi moy ne sayna abu bakr gaay bi ni commencé wax di newu fa won gaay dañu gaaw biñu gisé né mom wax na lol ñu gaaw wéddiko dañu daw ñu gina gaaw ñu dem ci sayna abu bakr radiyallahu anhu dal di koy wax né ko nak sa andando bi sincèrement tay nak wax na lo xamantene ni non lolou mom c'est impensable munako lan la munelen lan la gaay nako neena mom de dem na jerusalem ci guddigi ba ñewat biñ ko ko ñëkke am na riwaya bo xamne da len ni yeen da ngeen koy fenal waxul lool gaay nako moko wax munelen buré moko wax kon deug la gaay nako dang koy gëm yow afatu sadiqu annahu dhahaba al-layla ila bayt al-maqdis wa jaa qabla an yusbih ndax yow abou bakkar dang koy gëm kene dem na fi jerusalem te yow xam nga jerusalem en commerçant la mom mi mom masuwa dem mom mohammed mi alayhi salatu wassalam masuwa dem jerusalem mais yow abou bakkar xam nga fa yow commerçant nga da ngay def ay voyage yow naka ngay gëme xolal xam nga gaay lolou lañ lay wax buñu gisé ko xamné amna yenn jang la yenn jang yi nga xamné ay jang yu sori ba paré gëm yalla nga gis yenn yéféri duñ mëna comprendre ku mel ni naka non naka lay jangé philosophie nek docteur en philosophie jang science politique jang les mathématiques yoy yeb mais intellectuel bu toll ni yawit gëy gëm ay naan ay na ak dundu après yoyo gi mais sa way ñomit lu mel non lañ ko afatu sadiqu eh abou bakkar xolal defal attention yow ndax da ngay gëm ki kene dem na ci guddi gi baytul maqdis gi nga xam yow xam nga ko wajaa ñuy wax mudika ci guddi xam la yusbih en plus avant fajar bi kam wala avant ñuy xey eh non xol sayna abou bakkar na le na inni la usaddiqu fi ma huwa ab'ad min zalik usaddiquhu bi khabar as-sama fi ghudwatin aw rawha سيدنا ابو بكر رضي الله عنه حديث بي بارتي بي امام الحاكم رحمه الله دال دي نكوي سولو دال دي كوي ويرال لي نيي واخ ني مون ابو بكر سيدنا ابو بكر رضي الله عنه لين واو داما كوي دغال كاي مان دغال ناكو تي لو غنا لو غينا غراو لي نين دي واخ لو غينا سوري لي نين دي واخ يين ديم جيروزاليم غي لا لين واخ مي مان ماكوي دغال تي لو خامني داني اي القران دي ني اندي ak yim ñuy nekkali naan borom ak mo ñuko wax jibril koy indi di joge ci asaman ci loolu ak li lu gina graw jerusalem fi la sori wul yenn même bu dé lool yeen fexaleen yek ci asaman ci comme si da len ne fexaleen yek ci asaman ci ñen xox est ce que di ñen du len soxlu lu upp ta bi ngeen di def ngir dem jerusalem mais bu dé man ben ngoon wala am xej wala yoy ci ben moment lay ñew neena yalla neena ma gëm ko ci lool kay mo gëna graw moy daléena dello tontu bi moy daléena dello ci asmul iman muy ciosani ngëm yalla moy né yow budé loolu gëm nga né yow malaaka jibril day joggé ci asaman bi ko ëndil ci ay fraction de seconde mais loolu mo gëna yéme wala bokku dem jerusalem gu jégué gi ñëwaat mo dalé lool فبذلك تي كاولو نك سمي تي لا نودي ابو بكر الصديق تي نونو بس بوبو لا نودي سيدنا ابو بكر الصديق مومي دغال يونت بي عليه الصلاه والسلام غيناو بيغا خامني وا مكه دنجكو ويدي كون يونت بي عليه الصلاه والسلام دال دي لين ديكرير بيت المقدس لغي غاي باريغول موي كفار قريش ني يمون فوف ابو جهل موم دويالو ndax da bi yonent ma lay saatu sam dal di defé ki bi décrire affaire bi ñu né ah ay la ñëwé nak li mu décrire nak ah deug yalla nak mom description bi mom limu wax neexul ba neexul amanatu fa wallahi laqad asab tanta description bi mu ñu décrire le baytul maqdis ah wax na deug li de mom ni la deme mom ñun ñi xam baytul maqdis jerusalem jakka joju li mu wax ni la mel lolou mom deug la amna ci ben riwaya dañ na ñom ñoko laaj lolou nan ko décrire lu am ci benen riwaya sayyidina abou bakr radhiyallahu anhu moko laaj décrire lu muy ñaari laaj yu wuté bu dé kuffar quraish ni dañ ko ko laaj ngir contrarier ko pour want ni ñu commencé di tax toko japp seen ki seen bop bi ngir won li du deug légui nak ñu bëgg ko wax né bëgg ko won né du deug moy légui yow dañ lay laaj ni décrire lu Sayna Abu Bakr nak radiyallahu anhu mom dafa laaj ngir lan ngir yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di len wankene mom gëm na limi gëm ba pare mais mom lolou gëmam la ñi ay yéfer lañu té yéfer yi dafa am ak même amna jullu ño xamne ñom dañuy soxla ku len di wat ay preuve ngir ñu mëna gëm wala seeni xol dal di dal ci mbir mi Sayna Abu Bakar nak laaj lolu yonnati maalay sar sam ngir mu leral ko ñom leralal len ko ba mu xamne mom soxlawul won yonnati maalay sar sam le fait que mu ne dem nafa mom dem nafa jeexna legi nak nala laaj bu ko defee kuffar quraish ni xamne effectivement dem nga day ak ñomit ñukoy laaj ngir contrarier ko nonu lañuy boole ñaari wax yo legi kon yonnati maalay sar sam def lolu décrire len affaire bi ñu ñew diko laaj naan ko ay buntu ya ñaata buntu ko fa ki wa ba pare tay amuñ fofu ndax dañ nako ya muhammad sif lana baytal maqdis ndax amna neko décrire ñu jerusalem ne bobu keur jakk jot kayfa binaahu wa kayfa hay'atuhu naka lañ ko tabaxe ak naka la mel ban forme la am wa kayfa qurbuhu min al jabal ak nakala jege montagne ya fa jege don montagne bi ne fof ban distance la dox sen digeunte xol li ñi laaj ni mu yaw nit ku nek bureau bi ngay liggey ce bureau bi ngay liggey wala fi ngay liggey tout temps tous les jours tay gi ku taxawon tay nela diw nga ne ko waaw manela est ce que man nga ma décrire ce place liggeyu kay wax ma ñaa de fenêtre rafa am ñaata ki wa fa am nan la melak toi lolou man ah non lolou nak man xawmo lolou xawmo mais xolo wa mak ñom lolou xamnañ ne même nit ku fa demone rek nit simple bu fa demone ba gis ko ñibbi suñu wax ko lolou da na lolou man manuma man mi tay duguna jumaa touba duguna fa lu bari kuma beggona wax tay instant bi nama legi yow eh yow comme kuma ne won yow dem nga tu jumaa touba manela waaw nanema legui pour ma xam ndax li ngay wax deug la du deug décrire ma porte ñaata porte la ah non lool dama nan la non lool manugo legui imaginer li en plus goudi la tayyib wala sa sam demu fa di xol yoyu lool yobbu ko fo wos ne yalla beug leena wan kemtan gogou bay mu dal bi xecci baytul maqdis comme ni wax ci riwaya imam al bukhari bi jalla fa jalla allah li baytul maqdis baytal maqdis yalla dal di koy wugnil baytul maqdis bam koy gis di len ko décrire legi ñom paré wuñ fofu ñu né yonnati bi alayhi salatu salam legi waaw kon ke amma an'atu deug yalla ci description bi dé fa wallahi ñu mi wat nak ci yalla nak kané laqad asaba quoi wax nga li nga wax nak mom deug la quoi mais nak ñu ne ko nak légui doy ñu ne ko qalu ya muhammad de légui joxe nga bobu mais paré guñ yow muhammad alayhi salatu salam akhbirna an ayrina wa kay ñun am na jëg mu ñu fa yoonoon caravane bu demone commerce ji wëri ñew légui ta ñun mom xam nañ kañ lay ñew ndax kaba ga yoyo fa don dox rihlat ash-shitaa wa as-sayf ñu nako legi yow ha legi xabar ñu ci suñu ndeg mom bu reene dem nga fa de toute façon bu re dem nga fa mano def dara lu ñu leen rombu legi yow bu reene dem nga fa décrire nga description bi mom lool mais nak wax ñu ci suñu ndëgg mom faqala yaronte ma lay saatu sa am ne len ataytu ala aid xam nga sante bi ñuy commencer wax na la fi yaronte ma lay saatu sa am jaar ba robbu gile mu wa makka ay convoi dal di len robbu nuyu len bañ nan ki baat yaronte ma lay saatu sa am lool rek la mais fi di la gina indi ay description gina leral lool ñu ne ko legi ha legi wax ñu acca legi suñu ndëgg momu nonu la wax wax ki voilà yarantuma lay saatu sa am ne len ataytu ala ayri bani fulan bir rawha qad dallu naqatan lahu famtalaqu fi talabiha fantahaytu ila rihalihim falaysa biha minhum ahad wa idha qadahu ma'in fashribtu minhu thumma intahaytu ila ayri bani fulan fi at-tan'im يقدمها جمل أورق عليه مسح أسود وغرارتان السوداوان وها هي ذي تطلع عليكم من الثنية ليه نك نك قل نك وح نتلول أكتر فلا سنو نجمي وحتي كم كدم غفا فوف موم فوف دم يون لا تفوق نجار فوف ليه لو أنت ما نسأل سامنر من ربنا كنجو واب banu wa keur diw moy tribu sa moy clan diw rombuna len sen rayir bi sen djeg ci beureup buñ nan ar rawha fek ñom dañu rir le ben gelem ci sen gelem yi ñom ñu dem di seti sen gelem yi diko wëri gelem gog ñu ruiral neena man ma dal di aksi fofu fi nga xamne fa lañ campé won joge fa di seti sen gelem ga ba fek ma fa ken fekk fa ben récipient ben kopp bu def ndox ma dal di nan ci ndox mom ba paré mo continuer gissat benen deug mo xamné wa clan diw la ñoñ ak tanaim bokku ci moy boy comme boy ak bañ na la dama nga ci wi ci biti makaron tanaim fa ngay bo bëggé melni kuy ki wat comme li yaisha li ko lentou ma le sar sa waxo bi beugé ki ne ko demal ak tanay ta sa frère bi dal di lay gungé nga ki wat fa jogé fofu ñew pour acci moy fofu beurep la ci haram bi la bok mais sori la pour genn non boy genn ci haram bi ñu né mom mu ngi ci côté yoy ci faubourg yi fofu beurep bu na ak tanay fofu la benen jëg mi fofu lañ tollu ta bu ñu ñew ben gëlem go xamanteni ni dafa melni lu nekk comme ni souf ci xawa mel jaru moy ne couleur bobu nu ngui koy waxati sax moy wexul du lu wex du lu ñuul mais ay mélange moy dafa melni couleur wi ñu bolé mu joxé jaru be du lu beige xawla xawna djégé beige mais du mom mais bu def nélen gëlem gi non la mel dal man xawma exactement nan la koy waxe ci français ak wolof sax ndax façon couleur yu bari la melni dañ leena mais du ay ndaxas mais bo gisé day melni xawna miru beige mune mom gëlem gi non la mel pas beige de mais couleur bu xawa mel nonu la mune non la mel ci kaw gëlem gogou jitu caravane bi mu ngi yor ñaari seuf ghirara tani yo xamne yu ñuul lañ nelen nak ñom dina ñew 5 ci yeen legi joge ci asaniya di beurep bobu fofu lañuy joge 5 ci yeen amna sax ci yeen riwaya yamuñ fofu ñu nako he lool doyu ban bes lañuy aksi mo ne len besu alarba ci sa li mu ko waxe borom bi subhanahu wa ta'ala def non andi ko biñu accé nak gaay biñu accé geureum bu mel nonu dal di len di nek ci kanam di ñew ñeug ñu top ci caravane mais nga xamne ku far yi lool doyna len ah non non biñu ñewé gaay né ah non xara ñun on va faire nos propres investigations lañuy def ndax nek fi sa way di waxna deug la yim wax yeb gis nañ ko mais nak nañu laaj ndax ndox mi ne da gaay dañu reeral ak gilem lolu mom comme ko ñom gëmuñu ko ñom mom de toute façon ñom ndax xam nañ ne yaron tima lay saatu sa bo innahum la yukadhibuna walakin al-zalimin bi ayati llahi yajhadun yalla neena gis nga yaron tima lay saatu sa gis nga yefer yi du yow lañu yenti ndax xam nañ ne ya'lamuna wa ya'rifuna anna muhammadun sadiq anna muhammadan sadiq ñom xam nañ ne yaronte bi alayhi salatu wasalam ku deggu la mais liñu mënalo nang moy limu fi indi bi ayatillah ci alquran yalla yi ayami mandar ga yi wonane mom tundum kenn la kenn duko bokale len ñom lool lay maro support lool lañuy jalgate ka wax wax ju ñaaw yoy mais ci xam nañ ne yaronte ma lay sal sam deug la legi nak bi gaay accé ndeug mi ak ñu ne legi ñun dañuy laaj gaay ne ñepp taxaw fi ñu laaj ah biñu ñëwé ñu ne len hal dallalakum ba'ir moy bi ndeug mi accé ñu ne xaaral ñun ñu laaj suñu blaaj la wax yi nga wax ni yépp c'est bien beau gis nañ ko mais il faut ñun ñu laajal suñu bop ñu né wa ndëgg mi ñu né won ci caravane biñu accé ñu né len ndax yeen dafa am ben gëlem ci yeen bu rëroon ci bi ngeen di ñëw qalu gaay né naam ah kay suñu am ben gëlem rëroon na lool moy ndëgg mu ndëkk mi fa sa'alul 'ayra al-akhar ñu laaj benen bi fa qalu hal inkasara lakum naqa hamra ndax dafa am sen benn geleem gu xonku bo xamne dafa dam gaay qalu naam ñu ne ko waaw comme li leen yoonent ma lay sar sam waxo qalu ñu ne leen nak pare guñ de fa hal kana 'indakum qas'atun min ma fa qala rajul ana wallahi wada'tuha fama sharibaha ahad ndax da ngayena amone day di laaj ba legui de kuffar quraish ni di mbok di laaj sen mbok kuffar yi newon ci ndeug bi ne len do ay yeen dañ len di laaj benen laaj yeepp ne ngeen waw ta lolou lañu wax de legui yeen est ce da ngayena amone ndox mo xamanteni ha da ngayena tegon senu ndox bo xamne ci sen ben recipient bo xamne da ngayen ci defo ndox gaay ne waw am nañ recipient bo xamne dañ ci defo ndox am ben way ci caravane bi ne waw man mangi wacc yalla ne man mako fi tegon te kenn manuko bima ñewé nak gisatuuma fi ndox mi biñu démé di sét suñu gilé mi ñew gisatuuma ko man dama né mbir mi dafa wara touru rek motax ndekété li yonentou ma lay sar sa amna won mako nan ñu xamné kon mbir mi lool la légui est-ce que wa quraysh ñom dal dinañ ko gëm ginnaw lool lepp moy lepp lér na waye faramawhu bis-sihr ni daldina ah non malgré tout ça hein li lepp ñi bar la de toute façon c'est yi ni ngay wax dem baytul maqdis manu la nek moy ne nekul legui quand ta décrire nga description bi baxna waye ñun dal yi ni yeb dal ñi bar la rek fi mu ne dañ ñoo ñi barati ba motax ñun ñu gëm né yow li nga wax dëgg la ñu bëgg bu ba ñun ñu japp né li nga wax dëgg la ak yi nga wax ni ah yi dal mom jabar rek la ñu dal di tok moy fofu lay ñëmalé wax ji ñom dal njibar la mu jeex tak acca taw la jeex ñom nga gis na kuffar yi ñom fofu lañ ko kalo mais ñom lool lañ doxale lool mo nekkon sen réaction ne bes bobu du ko faari rek amone problème bu yeferi mais am na ño xamanteni ni ño xamne jotone nañu tout ñom daño lan daño tout bi kéro comme ni nga xamne non lako imam ibn hisham dal bi solo ci riwaya ibn ishaq bo xamne mom tall bi dafa am problème ndax muallaq la moy ne muallaq moy ci ilmul hadith moy hadith bo xamne ki netali hadith bi mom dafa sauter par exemple serignum biko wax lol moy indi wul inte wax ne ki ko wax koku amul ak mom generation nga xamne mom fi mu joge dafa am kon ku teb lol lañ nane taliq wala mu teb rek netali nonu dañ nane ki taliq la def dafa lonku mbir mi kon mom imam ibn ishaq ci non la ko netale ci bo deme ci imam ibn ishaq ding ko fa fek waye tamit ñewna ci ay hadith yo xamne yu werr la yu deggal ke ne amna kérok ño xamné julit lañ won daño murtad dal di génn ci diiné ji ndax ño dal dañ né ha non nak ñun dal sincèrement nak tay nak mom yag naño nek ci ki bi di mundi ki mé nak li nak mom sincèrement c'est pas honnête quoi ndax wax fi bëgg fé wax né dem nga ci guddigi ni dem Jérusalem ñëwaat non non après ñu génn ci diiné ji loolu bokku na ci li nga xamné Imam Al-Hakim solo nako solo na lolou dal dikoy ci al musaddad ba bare dal dikoy weral te imam az-zahabi dal dinay and ak ci mom ne lolou wer la moy ne dafa am yaronti maalay saadu salam yefer yi gis na ñom li ñu wedde mais dafa am ay julli ño xamne kero tamit dañoo murtad motax al qur'an nan wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas mom alquran ne defuma moy gis gogou nga xamne mom la sa borom wanon waxon nañ la imam abdullah ibn abbas ne la du gisou gend mais gisou beut moy yu kemaane yoy ko borom bi subhanahu wa ta'ala wanon ci goudi gogou defuko ludul fitnatan lin nas ngir dal di ci examiner nit ni xol ana kan ndax lolou mom ku seungum yalla degeurul mom da ngay weddi mom ah non non non tay nak serigne bi nak serigne bi nak ah serigne bi tay nak dépassé na les bornes nak tay moy mu re seungum degeurul lol ngay wax ah non non non non non ah legui motax mu ne fitnatan da ko def muy fitna lo xamne mom lay examiner li nasi ñeel nit ñi motax gaay yu bari ñen ño xamantene ni daldi won nañuy tu ñom dañu wéddi kéro jour bobu né non non non non non lolu mom ça way soyons plus sérieux que ça après ñom ñu daldi wéddi kon ñu gis né xol Isra bi dafa nékkon lo xamné da doon defal yonnati bi alayhi salatu wassalam ginnaw bi nga xamné ci lako wa souf ñi upp ci wa souf bañalé makka taif yalla dal di koy wan comme si keni wa souf buñu na bañalé xamuñu yaay kan wa asaman xam nañ ki nga doon ba motax bim ande sayna jibril buñé ko waman ma'aka ko andal muné muhammad alayhi salatu wasalam duñ nako man wo muhammad kan moy muhammad mara kay waxuñ lool wa awa bu'itha ilayhi wala awa ursila ilayhi ndax jamono jiñ ko warono yoni mu ñew dafa jot mu aksi ci ñew yek ci asana dafa jot ñu ne ko waw comme si pour wan len ne wa suuf buñu la xamul wa asaman al mala'ul a'la ñom xam nañ ya ki nga doon ba pare suñu borom subhanahu wa ta'ala dal diko fay wan yoy yep xolal yaronti maalay saatu salaam neeku fi di len wax ci walu mi'raj bi isra bi rek la len wax ndax yow buré joggé ben point ci kaw suuf dem ci benen point ci kaw suuf ci lol nga manula gem ci distance bu touti koku jamul ngoko nan la dama joge ci souf ci dem ci djuroom ñaari asaman lolou moy a fortiori ko xamanteni ni boko ne dama joge Dakar dem Chicago ci 5 secondes gemulo koku yow est-ce que japp nga ne man nga ko ne yow joge nga Dakar dal di yek ci djourom ñaari asaman mais bu deene du gombe jar wo koy wax bi motax yaronti maalay sa sa be la len wax ñom ñu weddi ko abu jahlil amna sax ki ben riwaya bo xamne abu jahlil dafa ne yaronti maalay sa sa ram nga ne dem jerusalem nga demone munako yeketti sa tank ma xol yaronti maalay sa sa yeketti ben tankam munako yeketti bi ci dess munako adde bu ma yeketti bi ci dess damay daam munako legi yow nga ne dem nga nak han xolal rek munako ye deglul bu bax abou jahl xam nga luma man newma man ma dem usriya bi dañ ma tukil mbir mi nekul ne man sama ciowarey bop ak sama ki man dañuma moy ne comme si xam nga bu nane forme passive nga xam ne mbir mi moy mbir mi dépendre man yalla momu tukil me du man ba nga nan ma ay yeketti satan yeketti bi ci dess damay tamu munako moy la xolal mom nim don raisonner al mal'un abu jahl kon ni nga xamne non la nekkon isra bi defal ngir yonnentima lay salatu salam wan ko comme li alquran wax li nuriyahu min ayatina ngir ñu won ko ci suñu aya yi yu magge mag loolu la nekk won en même temps mu nekk fitna ci ñu bari ba motax ñu dal di genn ci l'islam ginnaw ba nga xamanteni ni ci lañu newon kon loolu nga gis ne loolu al isra dal dina koy jur ci ñi nga xamanteni ni moy ñu gëmon alayhi salatu wassalam legi nak ñu ñew ci parti bi nga xamne moy bu mujju bi kon loolu moy retour bi muy ñangat yi nga xamne yi dess ci walu al isra wal mi'raj bi di nekk moy ana lan moy hikma moy sagesse bi nga xamantene ni mo nek ci yonentima ray saatu salam daldi dem jerusalem ba fofu daldi yecc asaman ci ku melni kamb ahbar rahimahullah te ngissone ko ci jota bi wessu mom dane ndax buntu asaman ci fofu la nek moy jerusalem le fiete motax mo gina direct ta ci riwaye gis nañ ci que ne yonent ba que ne asaman ci ci qissa bi ci netali israul mi'ra que ne asaman ci dafa am ay buntu mom mu ne buntu bobu ci jerusalem en direct la mais lolu wax la jo xamne dañ koy setat comme ni nga xamne non la ko ash-shami wax waxi rahimahullah ndax dane li tax mu wax lol moy yonent ma lay sar sa bi mi yek kene lolou wax jodi kene jerusalem fofu le buntu asaman ci fete lolou luñuy setat la ndax lan ndax yorente bi alayhi salatu wassalam bi mu yegge premier asaman mam adam deuxième asaman sayyidina yahya sayyidina isa troisième asaman sayyidina yusuf quatrième asaman sayyidina idris cinquième sayyidina harun sixième sayyidina musa 7ème Seyna Ibrahim, c'est ce qui est continué. Et quand il est 7ème ciel, où est-ce que Seyna Ibrahim a fait qu'il a mis le mousse à la Kaaba? Il a mis le mousse à la Kaaba. Il a fait le mousse à la Kaaba. Il a fait 70 000 malades qui ont fait tous les jours. Il a fait le mousse à la Kaaba. Il a fait le mousse à la Kaaba. Il a fait ta lolou moy copie kaaba gi nek ci souf copie conforme am lan bu ron daanu kaaba ko nek ci kaw bu ron daanu ci moy kaaba gi ñu am ni bi nek maka ci kawam lay daanu bu ci daano moy ni mu tok nonu la tok mo ne voilà lolou day wone kon buntu bi du fofu kon ne mbir mi hikma bi tax mu jaar jerusalem du ne fofu la buntu bi nek motax non non non du lolou ndax li day woné né makka direct la moy kaaba gi direct la dem ak ba ca baytul maamour bu doon fofu kon ci kaaba gi rek lay joggé bu doon affaire lolo tax ci kaaba gi lay joggé yé direct nga xamné fofu ci kaaba gi ci kaw mok bobu ño nek même ki la comme ay abscisse comme lolo la lolo ben affaire la bokku na ba légui ci nga xamné dañ koy jàngé ci yo ci bi moy yenn yi waxon nañu moy ni yaronte bi alayhi salatu wassalam le fait que ñu yobbu ko fofu jerusalem moy ni jerusalem comme niñu ko gisse won que ne moy lan moy madinul anbiya mundul khalil moy fi nga xamantene ni moy ballu way yaronte alayhi salatu wassalam depuis ma ibrahim alayhi salatu wassalam ñi ci upp fofu lañ ñëw yalla dal dikoy indi fofu mo ma lay salatu wassalam fi nga xamne moy sen deuk sen dalway mu ñew fofu dal li len fay jité mom alay salatu wassalam pour wan len ne comme li imam ibn kathir wax ne mom moy al imam al a'zam al muqaddam moy iliman di gina mag ta moy ki nga xamne mom la yalla jital mom alay salatu wassalam waye jité gogou mou len jité fof jerusalem bokku na ci njangat yiñ ci jëlé moy né nit ku gina xam man na jité nit ci bir keureum lool moy lan moy ne yonentou maalay saatu salam moy mo gina xam yonentou alayhi saatu sa mo len raw ñom viñu newon jerusalem ay imam ibrahim ba ñom ñepp maam adam ak ñun ñepp jerusalem début maam ibrahim ba ñi ci teggu ay sayyidina ishaq yaqub ñoo ñepp ba ci sayyidina musa yusuf ak Sayyidina Daoud, Souleyman, nous sommes allés à Moussaatou Sam, nous sommes là où nous sommes. Moussa, c'est l'Egypte, il n'y a pas de soucis, nous sommes là. Sayyidina Youssouf, après l'Egypte, nous sommes là. Bref, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont là où nous sommes. Sen dalouay teewul yonentima lay sar sam mom fofu deuk makka la jobe mais bi julli jotey mom lañu jital kon lolu moy borom xam xam bi wala ki nga xamne mo gina jang alquran mo upp xam xam ci walu nuñu jité fiqh bek alquran bi ko bu deme keur jambour wala deuk jambour man nañu ko jital man na leen ñu jital ci kaw lolu lolu muy benen affaire bo xamne dañ koy jàngé ci qissatu al isra'i wal mi'raj légui nak mu dess benen laaj benen sagesse bo xamné moy yonnati alayhi musallatu wassalam moy niñu positionné wo ci asaban ci ndax ñepp xam nañ né amna yonnati yo xamné gisunu leen fa tuñu gina mag ñen ñu fa nek yonnati allu nu mo gina mag yonent Allah harun alayhi musallatu wassalam pourtant mom newufa mais pour est ce que ñoñu mom mais position bob lan moy sagesse bi nek ñom ñu tegglé nonu nonu mam adama nek ci bu ñëk bi asaman su ñëk bi gina jégué ak adina bi ki ci dess muy sayna yahya ak sayna isa nek ci deuxième bi Sayna Yusuf nek ci 3ème bi Sayna Idriss nek ci 4ème bi Sayna Harun 5ème Sayna Musa 6ème Sayna Ibrahim 7ème lolou lan moy sagesse bi nek ci nonu nonu ñu rangalé yonnentou alayhi musallatu wasallam fofu ci kaw nga xamné yonnentou alayhi musallatu wasallam dañé hatta idha khalastu fa idha bi adam bima yégué premier asaman ak si ma gis adam muy mam adam alayhi salatu wassalam lool nak borom xam xam yi rahmatullah alayhim dal dinañ ci tontu comme ni imam al hafiz ibn hajar wax ne waqad ikhtulifa fil hikmati fi ikhtisasi kullin minhum bis samaa'i allati iltaqahu biha mune borom xam xam yi dal dinañ wuté ci le fait que ñu jaglél mala yonent bu nek fa nga xamné beur boko asaman sako yonent ma lay sar sam fik fam dajé ak mom fofu am ñu né faqila li yadhura li ngili yudhira tafadulhum fi darajat ngir lan ngir mu feñ li nga xamantene moy seenu ngeenel ci ay daraja moy ku la gina kawé mam ibrahim mi gina kawé ñu mo nek ci 7ème ngir wané ñom nonu lañu gina magge lool ben réponse la waye amna benen réponse bo xamantene ni imam as-suhayli dal dina koy tuddu mune al-hikmatu lol ñeneen nako wax sax ñune al-hikmatu qila imam al-hafiz ne qila amna ñune al-hikmatu fi iqtisari ala ha'ula'i al-madhkurin lil-ishara ila ma sayaqa'u lahu alayhi salatu wassalam مع قومه من نظير ما وقع لكل منهم ام ني ساجيس بي نيك ملاك موي يوننت يوي علي موسى تصامي مو داجيل سي اسمان سو نيك كين فا داجيل ساجيس بي دي نيك موي لو فيت كو مو ييم سي ньоنو نونو ني تود مو يوننت ني تود سانك ني علي موسى تصرام ني ني لولو ساجيس بي موي غير جونجو ليغا خامتيني مو نارا خيو dal ci yonnentou bi alayhi salatu wassalam li na ra xew digeunte mom ak ay ñoñam di wa quraish comme li nga xamne mo dal yonnentou bu nek bu mu rombu bu nek moy ne comme si yalla da ko wan ñoñ ngir wan wanale ko ke ne ko ci rombu ku nek nattu ya ko dalon ci ay ñoñam moy ne mu ngi lay xaar ak wa quraish ta tamit dina la dal ak ñom wala dal na ak ñom ta kun ta jeexagul ñu ne fa amma adam fa waqa'a at-tanbih bima waqa'a lahu min al-khuruj من الجنة إلى الأرض بما سيقع للنبي صلى الله عليه وسلم من الهجرة إلى المدينة. نحن كنت أمام آدم عليه الصلاة والسلام. بن لي لا أمم إسوار واب آدم. كم كني عند سالس بموي كم سي كم رم يلا دكوا وان كني. لقاو دقنت مم أتاو خيتم. تي أي ناتو يودي نالدا. ñu ne kon adam mom legui ban lien la am ak yonent maalay saatu sam ci côté dundum ak natou ñu ne ak tanbi ngir yete bima waqalahu li nga xamne mo ko dalon mom sayna adam alayhi salatu wassalam ci genn gu mu gennon aljana dal di ñew ci soufsi joge aljana ñew ci soufsi muy fo xamne xewal nam fa bare mu dal di fay joge ñew ci soufsi nga xamne ay natou la mune lolou moy lien bi nga xamne bima yaqaw lol ngir woné lan li nga xamne moy sa yaqaw moy dal ci lu yagul ci yonnati bi alayhi salatu wasalam xew ci ak dundam ci gaday gi nga xamne mom lay gaday joge dekkum bi nga xamne mom la massa xam comme imam adam mom nga xamne aljana la masona xam alayhi salatu wasalam min ko xam ko ñu dal diko fay jele andi ko ci source nako non yonnati bi alayhi salatu wasalam makka gi nga xamne mom la xamone ay mama maki leppum nek fa mu min ko sop gu jeegi dayo dina fa genn dal li dem fan yasrib dekk bo xamne dekk bu gent la te dekk la bo xamne moy ne lan la fa yalla def lolou yalla rek ta xam après comme ni mu dalé ci mam adama ñew ci souf mune wal jami'u baynahuma ñoon ñu ne wal jami'u baynahuma ma hasala li kulli minhumma min al mashaqqati wa karahati firaq ma alifahu min al watan thumma kana ma'alu kullin minhumma an yarji'a ila mawtinihi alladhi akhraja minhu ñu ne ñoom li len boole wal jami'u li boole histoire mam adam bi genn aljana ñew ci kaw suuf alayhi salam ak yonentiba ali sahab sa mi genn dekkum bob di al baladul baladul lahi al haram zadahu allah tashrifan wa takriman dal di dem madinatul munawwara ala sakin abdul sa'd wa sa li len bolé moy li nga xamné ku ci nek moy ali sahab wa sa'd ak mam adam ku ci nek ali sahab wa sa'd bi ngay genn sa dekk nekul lu la neex la moy ni dañ la obligé nga genn yonentiba ali sahab salam newon na motax bi mi dem ba gesu ne ñu koy genn dekk bi nga xamne di sédane makka moy dekk bi mu gina sopp bi mi gaday moy ne ñom ñoko obligé ngir mu genn ma adama tamit ba mu nekké lool dañ ko obligé ndax nekkam ci aljana dañ ko li lié won lekkele won ak lek ci garab gi lek na xon dañ lay obligé nga wacc ci souf yaronte maalay sahab salam wa makka ñoko obligé mu genn don ko bundu xatal ba manatu fa nekk lolu moy li nga xamne mo len boro waye ku ci nek ci ñom ñaar delu wat ci dekk ba nga joge won fekk mbir yi nek ci say lox mam adama fan moy keureum après aljana la jëm yaron tibbi alayhi salatu wasalam yalla won ko fof ne ko yaw sa dekk biñ la genné won di makka di nga fa duggat te bo fa genn bo fay duggat moy ne mbir yi ci sen ci sa loxo lay nek comme ni nga xamantene ni non lañ ko gisse ci fatkhu makka lolu moy lien bi am ci rombu neku mam adama fofu mu dal di dajé mom ci wax bo légui nak ngane ma dess na ñenen wa sayyidina yahya sayyidina isa nak alayhi masallatu wassalam ñom ban lien la seenu dundu amat li nga xamne moyo am ci dundu yonent bi alayhi salatu wassalam ba mu rombu len fofu comme que sages bi ne nga lolu la moy lolu li ñi wax tayma al hafid diko cité ci al fath ni rahimahullah ñom ñune ñom budé wa bi isa wa yahya ala ma waqa'a lahu min awwal al hijrati min adawati al yahudi wa tamadihim ala al baghi alayhi wa iradatihim wusul al su' ilay muné kanta sayna isa sayna yahya alayhi salatu wassalam ñom lien bi moy li nga xamantene ni mo dal yonnati bi alayhi salatu wassalam gis nañ ne yonnati allah isa yonnati allah yahya mom jufiyé ko mujju ray alayhi salatu wassalam ndax bañ buñ ko bañon ndax ñom li alquran ne fu len ab yonnati ñewé rek ñu dal di koy ray ñom moy même bu reene du ñepp lañ ray amon ñu yéne ray ñepp kon ñok ñu rayon ko ben ñu rayon len ben ño ray yonent Allah zakaria yor ray dom ci yahya mi alayhi salatu wassalam sayna isa mom dañ ko don djema ray yalla dal li len sopil kenen wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu rayuñu ko crucifiyewuñu ko dajuñ ko ay pontu ci garab yi waye yalla ne dama leena sopil kenen bal rafa'ahu Allah ilay ni fi nek kay yalla du ko yekati fi mom yobbu ko ci deuxième asamani fofu lolou moy ne nono gogu jufi nono won ak ñom ñaar non yaronte maalay saatu salaam lien bi am ak ñooñu moy nono gi nga xamne bu deme madinatul munawwara nono gi jufi nek fofu daldi nono ak mom ba kom ni nga xamantene dinañ ko gis ci ghazwatu bani nadir nako non wa banu quraiza nako nonu ñom banu qaynuqa ak ñooñu nga xamne juf yoyu fa newon ak khaybar ak yoyep inshallah dinañ ko gis nga xamne ba daldi won koy posone ndax neew ndax nono gi nga xamne mom lañu nono wo ken mi nga xamne non lañ noné won sayna isa banaron ko ray ak sayna yahya bani nga xamne non lañ ko rayé ba paré nono gi yamul ci nono mais fexé di jël ak luñu mëna am ci niñu fexé won ray ñëlé non lañ fexé ray alayhi salatu wasalam daldi ko won posone lolu muy ñaar ñoon ñare ma dess na kenen munela wa bi yusufa alayhi salatu wassalam ala ma waqalahu min ikhwatihi min quraish fi nasbihim al harb lahu wa iradatuhum halaka wa kanat al aqibatu lah wa qad ashara ila dhalika bi qawlihi li quraish yawm al fath aqulu kama qala yusuf la tathrib alaykum mom kon legi ngane ma dess na kenen sayna yusuf nak ñu ne la sayna yusuf mom lien bi nga xamantene ni mom la yonent bi alayhi salatu wassalam am ak mom moy le fait que mu romb ko fof moy li nga xamantene ni moy li doxone digënd sayna yusuf ak mbokam yi muy mbokam yo nga xamne ñoko dugalon ci tien ba ndax jalousie bo xamne mo doxone sen digeunte taxone ñu dal di won ko duggal fofu comme ni nga xamne non le siwe ci qissatu sayidina yusuf ala nabiyina wa alayhi afdalu salatu wassalam lolu ak li nga xamantene lu yebbi moy la ak li nga xamne mo dal yonnati bi alayhi salatu wassalam ak mbokki quraishi mbokki wa quraisham yi limu dalat ñom ak ni nga xamne ñom dañu dépasser Seyna Youssouf ñom ay affaireu jalousie rek la won après mu jeex mais ñi nak ñom dañu dépasser wax Quraysh waye samp xex yëkëti drapeau xex ak bëgg ko alat fekk nak lool lepp xam nga ñele mujju gi jalousie bi da leena yobbon ci ñu dal di koy duggal ci tien wa alqu fi ghayabati aljub ñen sann ko ci tien ba waye yalla def mbiri dal di mujju ci mom wa quraish tamit fexewon nagn ko eliminer mo taxone ñew nagn gom niñ ko gissewon ja'u ila ammihi jiman li yakhzulahu man yabghi bayda anuqin aqilan yulami comme li sayyid al haj malik radiyallahu ta'ala waxon non ne ja'u dik na ñom kuffar quraish ni ila ammihi ci bayti xam abu talib diima net yoon yo yepp gison nañ ko ca méthode yeñu gison gaay bi ñëkke ñew premièrement né Abu Talib hé xolal nak waxal ak sa doomi mbokk bi mu bayyi di ñu lor ci suñu pinc bi voilà wax ko tamen mu bayyi di wax suñu yalla yi di len wax lo xamantene ni neexuñu Abu Talib na len baxna lool moy bu ñëkk bi après mou dem gaay dem dal jekki gis na yaronte maalay salatu salam arrêté wul lim doon def au contraire dako intensifier sax gaay defa benen delegation kuffar quraish ni wa ulamaaha dal di ñew ne gis nga nak abu talib bu ñeuk bi ñewon nañ wax ci tegg ak ñatt ak teggin ak dal gis nañ ne liñ la waxon defo ci tous dara defo légui nak dañ lay délen affaire liñ lay yëgal gis nga soit cette fois ci nga arrêté ko ton menaçant wala non seulement ñu xex ak mom déclarer ko mom guerre mais yow déclarer yow abou talib guerre yow nga xam yow boba di nga xam ne ñun quraish neeku ñu nak ha on joue pas avec nos dieux là nos divinités lolu mom duñ ci fo ya bo mu leer abo talib wo yone ci malaï sar sala gisoon nañ ko ci hadith sayna aqil legi benen yoon ñu ñew ne legi nañ ñewat ñu ñewat en umaratu ibn al walid ne ñun dal jox ñu yone ci malaï jox ñu sa doom bokk bu ko defé ñu dal likoy éliminer te nga jël ki sacrifice nak la doom la bayam def ha ne pense pas que yow do def yow li ñu lay def dafa nek lu impossible ndax bayam al walid min nangou domam gi nga xamne an hadu fatan bi quraish mo gina upp doole gina am ugo gina deuguer ci jeune quraishi mom min nangou la ah non